Другі ліст апостала Паўлы да карынцянаў, раздзел 12. Калі выпадае хваліцца, хоць не варта, перайду да з'яў і аб'яў Господавых. Ведаю чалавека ў Хрысце, які 14 гадоў таму, ці ў целе не ведаю, ці па-за целам не ведаю, Бог ведае, падхоплены быў у трэцяе неба, і ведаю, што той чалавек, ці ў целе, ці па-за целам не ведаю, Бог ведае, быў узяты ў рай і пачуў таемныя словы, якіх нельга чалавеку сказаць. Гэтым магу хваліцца, але сабой зусім не буду хваліцца, хіба сваімі немачамі. Калі і захачу хваліцца, не буду неразумным, бо скажу толькі праўду. Але стрымліваюся, каб хто не падумаў пра мяне больш, чым ува мне бачыць або ад мяне чуе. І каб з-за велічы аб'яў я не выносіўся, дадзены мне бадыль для цела, анёл шатанскі, каб мучыў мяне, каб я не выносіўся. Дзеля таго тройчы маліў я Господа, каб адышоў ад мяне, але ён сказаў мне: «Хопіць табе маёй ласкі, бо моц праз слабасць удасканальваецца». Таму найбольш ахвотна буду хваліцца сваімі немачамі, каб абжылася ўва мне моц Хрыстова. Дзеля таго падабаюцца мне і мае немачы, знявагі, нястачы, пераследаванні і прыгнёты дзеля Хрыста, бо калі я слабы, тады я дужы. Я стаўся неразумным, хвалячыся, а вы мяне да гэтага давялі. Гэта вам бы належала мяне хваліць, бо нічым я не меншы за вялікіх апосталаў, хоць я нічога не варты. Знакі майго апостальства сталіся ў вас ва ўсякай цярплівасці, а таксама ў знаках і цудах і моцах. Ці ж вы меней атрымалі, чым іншыя цэрквы? Хіба адно толькі, што не быў вам цяжарам? Даруйце мне гэтую крыўду. Ужо трэці раз збіраюся да вас прыбыць і не буду вас абцяжарваць, бо шукаю не вашага, але вас. Бо не дзеці бацькам павінны збіраць скарб, але бацькі дзецям. Я вельмі ахвотна панясу выдаткі і нават самога сябе аддам за душы вашы. Дык ці чым больш вас люблю, тым менш любові атрымліваю? Хай будзе і так, я не абцяжарыў вас, але, можа, як падступнік хітрасцю вас абіраў? Ці праз кагосьці з тых, каго пасылаў да вас, я вас падману? Папрасіў Ціта і паслаў з ім брата. Ці Ціт вас падману? Ці мы не хадзілі ў тым самым духу? Ці не па тых самых слядах? Вы ўжо даўно думаеце, што мы перад вамі апраўдваемся. На віду Бога ў Хрысце гаворым, а ўсё найдаражэйшае на збудаванне вашае. Бо баюся, каб часам прыйшоўшы да вас, знайсці вас не такімі, якімі хачу вас знайсці, ды каб і вы не знайшлі мяне такім, якога вы не хочаце, каб часам не было ў вас спрэчак, зайздрасці, гневу, сварак, ачарненняў, абмовы, пыхлівасці, звадкі, каб калі прыйду да вас зноў, не ўпакорыў мяне Бог мой перад вамі, і каб мне не прыйшлося аплакваць многіх сярод вас, якія раней зграшылі і не навярнуліся з нячыстасці, распусты ды разбэшчанасці, якую зрабілі.